Kesana tatapan lukaku kering gendepetku keluguran dekat si agiasana mimi wasku lalu mu mana sakit kau keluguran dekau itu bilang api nabi dona kami ni so nu majari mau pindah ke dana kapi so ni kena memeliari aduh kata mu mensabi. Ang kabilang beses ko lang sinabi, ikwayo ng migawani, ikwayo ng ikalas, ikwayo na rin na sila, ang puso ko ay alas. Sinapak niya mong balas, ang puso ko may pin, dinanas ko kakadyo pa niya ti. Noong balo mo mo sana, huwag nagawang kuli, ay nisabiyan ko na kaluguran na kasi. Noong may pulong mahut, nalugong manasapit, basta ikasaya ka at nagkamanasapit. Ngayon ang buri mo, apanamdaman ko, kaya kuwari manamdaman ko, tama rin. No ballistas, chillin' with the man.